aften og velkommen til podcast nummer 60 med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Siger, verden på dette lille, kuriøse podcast. Og med mig i aften har jeg Niels, kald mig bare Hukommen Hansen. Pæn goddag. Pæn goddag. Dernæst Kasper, den sorte sno Jensen. God aften. God aften. Og sidst men ikke mindst, Christoffer. Der var det så jeg ikke flere danske slanger, så kald mig bare Salamanderen Abelgaard. Snake, what are you doing? What are you doing, Snake? Playing with myself. I'm going in. Perfekt. Er I friske? Er I klar? Det er faktisk ikke så nemt at ramme den der Russell gruffness. Jeg synes, du gjorde det helt perfekt, Christoffer. Okay, jeg prøvede. Det var svært. Jeg må ikke høre forskel. Jeg får lidt cigaretter og drikker whisky og sådan noget, tror jeg. Ja. Og jeg har ikke kørt Russell. Og du har set for få Clint Eastwood-film. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg. Nå, det er jo noget helt specielt i aften. Vi skal snakke om Escape from New York, som vi kort nævnte sidste gang. Og det bliver rigtig spændende. Men før vi går i gang, så er der lidt FU, lidt follow-up fra sidst. Og det er rigtig fedt. Der var mange, vi har fået mange meget godt feedback. Også lidt dårligt, men det er som det er på hvad det hedder, vores Star Wars podcast. Blandt andet nogen, der har rettet nogle af vores fejl, mest Christoffers fejl. Vi andre laver ikke fejl, men Christoffer lavede nogen. Blandt andet den der, han kritiserede åbningerne til de forskellige Star Wars film, at der ikke rigtig skete noget. Eller han sagde sådan set, at alle tidligere Star Wars film blev åbnet som en stor kamp, og det er der jo nogen, der har undersøgt, og det viser sig, at han har ikke ret. Ja. Så det er jo fedt. Der var jeg lige hurtigt nok. det var godt påpeget, at det er selvfølgelig ikke alle Star Wars film, der faktisk starter med en stor kamp. Men jeg synes nu stadig, den er underlig lille i sit omfang og i sin drama i forhold til, hvad der sker i de andre film. Så jeg holder lidt fast i min tidlige kritik. Ja. Ja. Jamen, det er godt. Og dernæst var der det, vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvor gammel, Queen Amidala hun var. Og hun er faktisk kun 14 år i episode 1, så det er ikke helt så det er stadigvæk lidt creepy, men det er ikke helt så creepy, som vi lagde det op til at være. Men lidt. Så. Det er mest creepy, fordi ham der drengen er så creepy. Og det gør det bare max creepy. Ja. Nå, men jeg synes endelig, I skal blive med at skrive gerne om Christoffers fejl, men også hvis I har andet feedback til det, vi laver, og hvis I har ting, I synes, vi skal snakke om, eller bare vil sige hej. Mm. Nok det altid, om det. Nå, hvad siger du? Jeg vil sige, jeg synes, det er altid fedt at høre noget både godt som negativ. Alt feedback, synes jeg jo er interessant at få på det, man laver. Så bliv med det. Yes. Godt. I aften, Escape from New York, det bliver godt. Et lille resume, eller en lille forklaring til, hvad Escape from New York er, til dem, der ikke har set den. Det er jo en hver mediefagslærer våde drøm. Det er simpelthen pragt eksemplaret af, hvordan en historie skal fortælles. Præmissen er super simpel. Vi er i en fjern, fjern fremtid, 1997, hvor et kriminalitetsramt USA åbenbart har synes så godt om briternes idé om at omdanne Australien til en fængselskoloni, og de har forsøgt det samme med Manhattan Island. Det går også super godt, indtil en eller anden skide terrorist nogle år senere vælger at styrte præsidentens fly ned i den selv samme fængselskoloni. Så gode røde dyre. Fængselskolonien styres af de lokale bander, og de har bestemt ikke tænkt sig at udlevere præsidenten. Det er så her, vi møder slangemanden, a.k.a. Mr. Goldie Hawn, a.k.a. Jack Burton, a.k.a. Kurt Russell. Russell er som taget ud af en god Steven Seagal-film. Han er eks-specialist i alt, og på vej ind for at afzone en livstidsdom inde på øen. Og så bliver han stillet over for et meget simpelt valg. Hent præsidenten inden 24 timer og vind din frihed, eller lev resten af livet i fængsel. Og det er jo det. Ja, meget simpelt. Meget simpelt. Jo, jeg går ud fra, at I havde set den her før, alle sammen. Ja. Ja. Også mere end en gang. Ja. Den er set et par gange efter. Jeg tror faktisk, den første gang, det var i 4-3 formater. Det er jo ikke den bedste måde at se en Carpenter film på. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det, sådan startede jeg også med at se den i dag. Jeg har en af de gode gamle MGM-udgivelser af den her DVD, hvor der på den ene side er 4-3-format, og på den anden side er widescreen, 16:9-format. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man skal vende de skide DVD'er. Fordi nu når der på DVD'en står 4-3, betyder det så, at det er den side, der skal vende op eller vende ned? Nej, den, når der står 4-3 arbejder mod dig, så er det den læsesiden, at der er 4-3. Men de har lavet en fejl. Ja. Som sker relativt ofte. Så hvis du skal se widescreen, det er nok også finde ud af, så skal der stå widescreen på det, du står og læser på, så skal du bare lægge den i afspilleren. Ja, yeah. Det skal være sådan, det der opad, det er det, du ser. Ja. Ja. Ja. Jeg gør det, jeg laver i hvert fald fejl stort set hver gang. Oh, men det der med at vende skiver, det er jo fandme også, det virker godt som noget fra en helt anden tid. Jo. Ja, selv på læsedisk kunne man jo få afspillere, hvor den kunne vende skiven selv, altså så, eller læse den anden side af skiven. Så det der med, at man skulle, der var både widescreen og fullscreen og panoscanner, hvad nu kalder dem, det var sådan, det var lidt underligt, altså. Jamen, ideen er jo egentlig god nok, fordi det er jo så inden vi havde de der dual, nu bliver det lidt teknisk, men det er jo inden vi havde dual layer DVD'er, og så for ikke at bruge bitrate på det, så lagde man det på den anden side. Det er jo sådan til smart nok, må sige. Var det inden man fik dual layer DVD'er, var det ikke der fra starten af? Det var bare fordi, at de mente, de kunne sende dem ud på den måde der. Altså. Ja, okay, det er godt. Jeg ved faktisk ikke, kan du have en DVD, der kan vendes om, og så være dual layer på begge sider, det er jeg faktisk ikke klar over. Det kan man sagtens. Det, okay. Min Terminator 2 udgave, det er en DVD 18. Det er rigtigt. Det var meget set, de kom. Var det ikke meget set, de kom? Jeg kan godt huske, det der DVD 18. Den er fra 99, det tror jeg, synes jeg. Ja. Det er så 18 gigabyte, ikke? Det er derfor, det hedder DVD 18. Ja. Welcome to the tech podcast. DVD 18, det lyder også helt forkert. De lærte senere om til det, man kunne få den i en udgave, hvor der var to dual layer DVD'er. Fordi de er nemlig meget, meget skrøbelige. Men det bliver frem til, at man skal ikke se en Carpenter-film i 4-3. Fordi han bruger hele lærredet, og var i hvert fald rigtig god til det førhen. Og man skulle hele tiden holde øje med, hvad der stod i siden af skærmen. Altså. Det stod vi også med The Thing, for eksempel. Men han bruger også rigtig mange af de der trackings og panoreringer, ikke? Og der er det jo netop også sådan hele tiden vigtigt, at han bruger det yderste frame i enden i den ene eller anden side til at afsløre ting, eller til at opbygge spænding, ikke? Så det er jo ret, altså han bruger... Han er en af de instruktører, der var allerbedst til det, at bruge et 2.35-format, altså. Han er også en af dem, der laver de flotteste kompositioner, vinklinger, så videre. Ja. Jamen også, og så har han jo det der med farverne, ikke? Altså, det så vi jo ikke så meget i The Thing, men det synes jeg, man ser meget i hans andre Carpenter-film. Han har meget den der specielle grønne og den specielle røde farve, som sådan går igen. Og især i den her film, der er der rigtig meget de der grønne og røde farver, de der 80'er. Grønne og røde farver. Der Snake kommer ind i det der hanglider, eller hvad det er. Ja, men også bare starten. Det der fuldstændig fantastiske grafik, der er i starten. Altså, jeg tænker bare sådan, da jeg sad og så filmen, den har jo den der fuldstændig ideelle start, synes jeg, den der, vi får at vide sortskærm, og så får vi at vide baggrundshistorien, og så får vi grafikken, som så fortæller det her baggrundshistorie for den her fængselskoloni, eller hvad det er. Men den grafik, der er bare så, det er bare så fantastisk. Altså, den er bare så visuelt, virkelig sådan smuk, stadig, synes jeg. Ja. Det tror jeg ikke, man kunne lave i dag lige så pænt, fordi man prøver at lave den for... Altså det, den er så todimensionel, det gør den bare er så smuk. Det er jo det der flat designet, ligesom det, man snakker om i dag. Og så de der farver, og så den der fuldstændig fantastiske musik. Det er med til at virkelig sådan, man sidder sådan og tænker, okay, der er ikke mange åbninger i dag på filmen, der er lige så meget interessant, der er lige så meget hooker. Så også det, vi har snakket om før, altså når man starter med at se en John Carpenter-film, så er det altid den samme skrifttype. Ligesom da John Carpenter har sin egen skrifttype, og det har Woody Allen også for eksempel. At man ved altid, man ved lige fra det første, det står på skærmen, at det er en John Carpenter film. Det har Malmros også. Ja. Så der er ikke overladt meget. Jeg har ikke råd til flere. Nej. Altså jeg tror, hvis man skulle lave den her film til et drukspil, hvilket man jo skal, Det skal man jo med så, så kan man bare drikke på, hvor mange lens flares der er i løbet af filmen. Altså, hvor mange gange der kommer lys, og de her cirkler fra lys ind i kameraet, det er simpelthen hele tiden. Men til forskel fra Star Trek, så er de, var det jo nogen, de lavede det på sættet, det der andet. Det var de frygtelige computerdans flares for det meste. Ja, men det er også fordi i dag så linsen på, eller undskyld, optikken på et kamera er ikke konkav mere. Den er flad for det meste. Og på et atmosfærisk kamera, eller på et atmosfærisk optik, der er den jo konkav, og derfor får man de der spejlinger af lys og sådan noget. Mm. Og det ser også rigtig fedt ud, når de laver det. Altså for eksempel, da vi snakker om Die Hard, der hvor de åbner pengeboksen nede under Nakatomi Plaza. Hvor den går helt amok med lensflares dernede, altså. Ja, det er jo der king of lensflares. I mean, der er virkelig nogle flotte lensflares. Det var rent kunst. Ja. Men det er også bare, altså den her, den bygger jo også bare op, den her fantastiske start, ikke? Altså, vi får den her små grafik, og så får vi alle de her pans hen over muren, og vi ser byen. Og så ser vi de her flygtninge, der bliver sprunget i luften. Og så ser vi igen sådan et rigtig, rigtig fint tracking-skud, der går langt, hvor vi sådan ser langs den her mur, og så ser vi det der kontrolcenter, og så ser vi, at de er ved frihedsgrunden. Og det er faktisk lavet sådan, at jeg hørte, at de har skudt det sådan, noget af det har de skudt på location, og så er der et klip skjult i der, hvor de går ind i den der kontrolboks, eller hvad det er, der er udenfor. Og så er der noget sort lige, og så er der et klip skjult det, og så fortsætter vi over den der tracking. Det er ret fint. Det er meget simpelt gjort, men godt lavet det i hvert fald. Mm. Jamen, den er optaget en del steder. Jeg har læst, at de har haft en scout rundt forskellige steder i USA for at lede efter ting, der var, eller steder, der var gode at bruge, fordi de har jo ikke rigtig, de har ikke så mange penge at lave den her for folk først. Den havde kostet 6 millioner at lave, og det er jo ikke vanvittigt. Og de havde ikke ligefrem råd til at lukke New York ned for at bruge den. Så altså, de var rundt og lede efter byer, som så tilpas afdanket og brugt ud. Og faldt sig over East Illinois til selve byen. Og jeg kan ikke lige huske, hvor det var de brugte en eller anden base til den her... Hvad kan man sige, det her Ground Zero omkring frihedsgudinden. De var også en film omkring frihedsgudinden, men de fandt et eller andet sted, som passede sådan så tilpas. Det var en eller anden dæmning, jeg kan ikke huske det. Ja, det er sådan nok pas. Men den havde sådan et, nej, det var et tog. Det var en tog, sådan en metrostation. Jeg finder det lige. Det kommer på et tidspunkt. Men den så tilpas futuristisk ud til, at den kunne bruges til det her. Men de fik faktisk lov til at låne, det var det første, et af de første, jeg tror det var den første film, som fik lov til at skyde ud på Liberty Island om aftenen, og det er da meget cool. Der var også noget med den scene der, hvor man ser Air Force One, hvor den ligger inden for murene. Det var jo nogle af de sådan optog sådan helt guerrilla style, fordi jeg så ikke får lov til at filme, eller at lægge den ud der, så de har fragtet den med lastbiler, lagt de der stykker ud og optog scenen, og så fik det fjernet igen. Okay. Jeg kan ikke lige huske, hvor det var, de havde gjort det, men de har i hvert fald ikke fået lov til at lave det. Så lavede de det lige sådan en enkelt nat, og optog den scene der, og så lavede Air Force One. Det er fordelen ved at filme om natten. Ja. Det er fordelen ved at filme om natten. Alt det er bare skudt i mørke. Ja. De lavede også, læste jeg en aftale. Det han er altså også en mester til. Altså, jeg gad virkelig godt at prøve at se hans setup med projektører, han laver der i de der gadescener. Det er jo så også noget med, at den her film er sådan, de har brugt nogle film, det ved Christoffer nok lidt mere om, men at de har brugt nogle filmer, der får så meget ud af lyset som overhovedet muligt i filmer om aftenen og om natten. De brugte en ny filmstok, men de brugte også nogle nye optikker, som kunne trække mere af det lys ind, der var. Det betød så, at man kunne faktisk i teorien næsten optage uden ekstra lys. Bare med for eksempel et bål eller andet på et tidspunkt der, hvor han kommer ind i byen der i starten. Der er der bare det der bål, og man kan egentlig godt se, hvad der foregår alligevel i skyggerne. Ja. Men jeg synes, altså en af måderne, han løser det på os, det er jo ved, som vi talte om med lensflares før, han lader projektører stå i kameraet simpelthen, altså i skuddet, ikke? Altså som står bare jo og lyser det hele op, så han behøver ikke at skjule projektørerne bag ved kameraet alle sammen, eller op på taget og sådan, fordi han har halvdelen sat op i billedet nærmest, ikke? Ja. Og det er jo så også hans, den fantastiske fotograf, han brugte på et tidspunkt, det er Dean Condy, ham der også var med på Halloween og The Fog og The Thing. Altså de to, de havde et rigtig godt samarbejde. Det er ligesom, altså ligesom Kurt Russell og Carpenter, altså de arbejder godt sammen. Gene Condy, han kunne få de der billeder ud af det, som man forbinder med Carpenter i dag. Altså det var jo måske ikke så meget Carpenter, der var inde over det. Men det er også det, altså jeg synes jo også helt klart, at location er jo stjernen i den her film. Altså det er jo virkelig, det er den der location, der bare det ligner jo en rigtig by. Altså det ligner jo New York, synes jeg. Altså, det er virkelig en fed setting, de har brugt, som gør, at man er meget med. Især der, hvor han kommer ind i starten der. Det synes jeg er så fedt, da man kommer ind i starten, op på det her fly, og så ned med den elevator, og så ned gennem den her bygning. Som ligner sådan et eller andet, jeg kom faktisk også til at tænke på Dread, altså det ligner sådan, et eller andet ghetto-kvarter, ikke? Og så ned, og så ned på gaden, og så ind i den der café, eller hvad det er, der hvor de kommer op gennem gulvene, og sådan noget, det er bare... Det er jo World Trade Center, han går ned igennem der trappen. Ja, det er rigtigt. Ja. Lige efter et fly er styrtet ind i en af de andre høje bygninger, det er sådan lidt, meget underligt at se på, men... Ja, jeg tænkte faktisk også starten, da jeg så den, så tænkte jeg sådan, hvordan er det nu lige med det der fly, styrte det ind i World Trade Center? Fordi det er jo godt nok lige på retning mod det, men det gjorde det så ikke, at det styrte ind i nogle andre bygninger. Osama bin Laden, han havde lige set Escape from New York, der... det godt, der var faktisk noget med, at den blev taget af sendefladen et stykke tid i New York og omegn, for ikke at støde folk. Der var jo rigtig meget efter 11. september jo, altså der var også, jeg så lige cover til den der Ants tegnefilmen, der er det på cover, der er jo også World Trade Center på, den her var de også hen og ændre på, sådan at den lige pludselig ikke var på mere, som om at man skulle gemme det. Ja. Jeg kan huske, men, der lå det også som et fondcenter i Aarhus, hvor der var det her fly, de havde sådan et logo med et fly, der var styrtet ind i en bygning, det måtte de også pille ned, altså i Aarhus simpelthen. Okay. Det var lidt latterligt. Okay. Men Christoffer, det var i St. Louis i Illinois, hvor at hende scouten der var rundt, fandt en hel bydel, som var brændt ned i 76, og som byen ikke havde haft råd til at bygge op igen. Så den fik de lov til at låne af byen der. Og lavede en aftale med borgmesteren, må det have været en eller anden, at han faktisk lukkede for strømmen om natten, sådan at de kunne optage de her natscener. Og det synes jeg er ret cool. Ja, det fungerer pissegodt, altså. Men jeg tænker også meget sådan, den her, jeg synes den her på en eller anden måde, den mindede mig egentlig meget om Assault on Precinct 13. Fordi det er meget, i hvert fald især i starten, fordi det der med, at de der masser, der bare kommer, ikke? Og så også, selvfølgelig igen også zombiefilmen, ikke? Altså, der bare angriber sådan, uden at snakke med dem eller noget, og de kommer op gennem gulvene, og de kommer ind gennem vinduerne, og han flygter op ovenpå, og sådan noget. Det synes jeg fungerer pissegodt. Altså, der er også ham der lederen, som så bliver dræbt senere, Brain, han ligner også sådan lidt en zombie. Han har det der kæmpestore hår, og så er han sådan helt leg i ansigtet, hans øjne er sådan helt indgroet. Big Brain. Nej, han der dør, han der bliver skudt af Brain. Eller for en kniv, viser. Hvad er det nu, de kalder de der scavengers, der løber rundt i gaderne der? De har et navn. Hvad er det nu? Men ja, de bliver nemlig nærmest en del af det. Det er meget fedt, fordi altså, der er jo en meget makaber undertone i hele det her med, at man hører, at de, hvad de laver, når de hiver nogle af de her ned. Og vi er også sådan lidt vidne til en halv voldtægt på et eller andet tidspunkt. Altså, der sker jo nogle grumme ting i den her fængselsby. Og, man kunne godt tro, hvis Carpenter, han havde været still going strong, da de skulle til at filmatisere The Road, så kunne han have været et oplagt bud som instruktør på den i hvert fald. Eller hvad den hedder, var ikke Doomsday, den hed den der... Var det jo, Escape Marse, from Scotland. Ja, jamen, det minder jo meget om det her, sådan meget om ja, det der kunne ske, hvis man så lidt mere... Jamen, jeg kom også til at tænke på 28 dage senere, eller 28 days later, ikke? Hvor man sådan bruger et miljø, og så bruger man det sådan på en anden måde, der hvor man ser London, der er fuldstændig smadret. Ikke? Så jeg kom lidt til at tænke på, at Danny Boyle måske var lidt inspireret af den her. Altså, der er jo meget det der tema med zombierne. Jeg synes, det er så fedt, der, hvor de kommer op gennem gulvet, Altså det ligner nærmest sådan en anden for en Romero-film, ikke? Og han flygter ovenpå der. Det synes jeg virkelig, det er virkelig fedt. Men det er også rigtigt, fordi hvis man ser dem som zombier, så er de jo netop hurtige. Altså, de løber jo også. Og er voldsomme ligesom. Ja, og det er også bare den her det er den her junglelov, ikke? Altså, det er bare sådan survival of the fittest på en eller anden måde, ikke? Altså, det er bare... altså, alt lov og ret er jo sådan, bare forsvunden for det her samfund, ikke? Og så er det sådan gået bag tilbage sådan et primært stadie eller sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg er... Det synes jeg er en interessant... Altså, jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig fed. Måske endda fedest derinde, der hvor han bare går rundt. Det er sådan mærkeligt, der hvor han går rundt der, hvor du siger, Morten, man nærmest er den der halvvoldtægt. Fordi man er sådan i tvivl om, hvad er det lige, du har set? Og han går bare videre, altså antihelt, som han er, så går han jo bare videre, det er han ikke tid til. Det kan godt være, at han slår nogle af dem. Nej, det er ikke ham. Han, den der voldtægt, eller hvad det nu er, der går han bare videre. Det er først senere, han slår ind. Han finder ham der, der har præsidentens armbånd på, og så tror han, det er præsidenten. Ham der, der bare står for tæsk op af den der, det er også meget mærkeligt, op af den der, han står op af den der håndvæsk eller sådan noget. Og så går han ind for at redde ham, og så finder han ud af, at det jo ikke er præsidenten, han bare har det der på. Men det minder mig bare meget om Soldier on Prison 13, som også er virkelig sådan, der er også den der masse mængde af mennesker, der bare angriber den her politistation, og vi får heller ikke sådan rigtig vide, hvad deres, det gør vi så her i, men vi får ikke sådan rigtig vide, hvad deres motivation er, eller sådan, hvad er det egentlig, de ønsker at opnå. Jeg mener faktisk ikke, de siger noget rigtigt, de onde eller skurkene. De kalder de der, dem kalder de The Crazies, kan jeg lige se. Det er også meget cool navn at have til en bande. Det kunne være, at vi skulle se Assault også. Der er jo den der scene, jeg kan huske, jeg synes første gang, jeg så Assault on Prison, første gang, der var, hvor man den der isbil, og man ser hende der pigen blive skudt i brystet. Det synes jeg alligevel var sådan, okay, det har jeg sgu ikke set før. Jeg har ikke set børn blive skudt før på film, på den måde. Så han er sådan meget, man kan mærke sådan på det her tidspunkt, der er Carpenter sådan meget, han vil gerne provokere dig, som har lidt, når jeg sidder og ser film. Altså. Ja. Det er også det der hijacker, det der fly, de er jo også sådan, tydeligvis meget sådan socialistisk, ikke? Fordi det er jo sådan noget med imperialist weapons og bla bla bla, the workers og sådan noget, der bliver sagt en masse ting, ikke? Ja, men det er også med et, det er også med lidt skjult sarkasme. Ja, ja. Den der overdrevne idealisme, den bliver også fremstillet som lidt latterligt deri. Altså det er sådan, der, men samtidig med at man får en fornemmelse af, at der helt klart er noget om den kritik, de fremsætter de der idealister, så får man også sådan en fornemmelse af, at de er fandme også nogle crazies, de der. Ja, altså alle er jo crazy. Altså, det er jo også derfor, du har den der slutning, du har, tror jeg. Eller altså, nu springer vi selvfølgelig frem. Men det er jo også en fornægtelse af alle de her ideologier et eller andet sted. Altså, det er jo egentlig en meget pessimistisk slutning. Altså, det med, at alle vores... Altså, man skal sgu egentlig bare... Altså, jeg ved sgu ikke, hvad man tolker den der slutning. Man kunne godt tolke den slutning. Det er bare sådan, man skal egentlig bare tænke på sig selv, så overlever man ikke. Altså, fordi man skal sgu ikke høre på, hvad præsidenten vil, eller... Altså, når, er det ikke sådan lidt en verdensundergangsslutning, at nu går alle i krig mod alle? Ja. I don't give a damn about your war or your president. Det sker jo, men det slutter jo også nogenlunde på samme måde også, jo. Men og man kan også, sige, han ikke giver dem det rigtige til sidst. Hvad høres vi at snakke om den? Nu var det lige så hyggeligt. Man kan sige, i forhold til Snake Plissken som person, ikke, så vil han jo klart have nemmere ved at overleve en krig, fordi det er det, han kan, i stedet for... Ja. Kom i fængsel, eller politisk spil. Jeg ved ikke, altså den der slutning, altså jeg sad også sådan tænkt på, at han henvender sig jo til ham der præsidenten, og siger, jeg har bare lige brug for a moment of your time, Mr. President. Yeah, is there anything I can do for you? Og så siger han så, men han bare lige hører, hvordan han havde det med alle de der mennesker, der døde. Og så tydeligvis viser han ingen andre. Og man er sådan, man har sådan lidt, hvis han bare havde vist over for Snake, at han var lidt ked af det, der var sket der, så vist en form for os, empati med de her mennesker, eller noget moral på en eller anden måde, så samvittighed, whatever, så tror jeg, han har fået bånden. det har man fået fornemmelsen, ja. Så jeg sidder også og tænker sådan lidt, det er også sådan lidt for at straffe ham, men samtidig med det, så straffer han jo hele verden. Altså. Men det, på den måde minder den jo meget om slutningen for The Thing, ikke? Altså den der... Så sidder vi bare her, den der fantastiske slutning på det penge. Okay, vi sidder og kigger på hinanden. Det hele er færdigt, vi er døde begge to på et eller andet tidspunkt. Altså sådan er det jo også her, ikke? Altså det hele er alligevel gone to hell fuldstændig her, ikke? Så hvorfor hjælpe nogen? Altså man bliver nødt til at starte forfra og så bare tænke på sig selv, fordi de her dem, der har magten i den her verden, de vil da i hvert fald ikke det bedste, og de er i hvert fald heller ikke de bedste mennesker til at gøre det, fordi de har også mistet den her menneskelighed. Mm. Det er sjovt, altså. Han er jo, Kurt Russell, han er jo mega lækker, og han har det her fantastiske hår, som man ser belyst bagfra flere gange, hvor det er sådan noget rødt lys, der, jamen det ser pisse godt ud. Og det er sjovt, den eneste sådan kvindelige, den romance, der er ved at ske, det er jo faktisk hende, der så, som du nævnte, der bliver hævet ned igennem gulvet af The Crazies der. De skal jo lige til at snave. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Det er hende, der siger, der, take me with you, snake. Ja. Og så, da hun, så møder man så senere hende her bimboen, Brains, Squeeze, der, ja, med kæmpe bryster, der vil ud over det hele. Ja, og de er godt nok, de der bryster, vi bliver nødt til lige at stoppe op, og så lige snakke om det med, fordi de er godt nok, de er godt nok sådan helt abnorm store, det er sådan helt komisk, så store. Har du ikke set Ude at køre med de skøre? Der er hun også med i, jo. Jo. Jeg har set igen. Der spiller hun en af de to piger, der bruger deres fordele. Er hun en af dem? Nå, hun er en af dem der i Lamborghini'en. Ja. Og var det, hvor hun lige lyner op, og så hun lige, de slipper væk fra ham, politimanden der. Det er der med Burt Reynolds. Er det ikke det? Ja, jo. Det er fandme længe, siden jeg har set det. Jackie Chan. Jamen, det er kun i toren, er det ikke det? Er Jackie Chan? Nej, det var også etteren. Det var også etteren. Nå, han kører i Toyota eller sådan noget. Eller en japansk mærke, han kører i hvert fald. Ja, men de der bryster, de er sådan helt, altså jeg tænkte sådan, at de nærmest var sådan, de hævde mig sådan nærmest ud af filmen, fordi jeg synes, de var nærmest sådan komisk store i forhold til, hvordan hun skal være, og hvordan hun... Var det bare mig? Det ved jeg ikke. Han har jo brugt hende på andre måder i The Flock, for eksempel. Der er hun jo meget mere sådan... ja, det er rigtig så. Valent og cool, altså sådan... I den her, ja, der er hun jo nærmest sådan lidt... Rambo-agtig, altså sådan... Ja, på sådan en mærkelig måde. Altså, det er bare sådan... Altså, jeg synes bare... Det gjorde bare, at hvis vi sådan snakker køn og sådan noget, så det gjorde bare, at jeg aldrig nogensinde... Hørte, hvad de sagde. Ja, og aldrig nogensinde kom til at holde med, eller sådan se hende som den rigtige figur. Altså, hun var bare sådan en... Hun var bare øjenguff. Men altså, set i forhold til sådan en fængselsby, der er det så ikke... Vil det ikke være meget normalt, at... Jo, men det var den type, hun skulle anlægge sig for at overleve derinde. Jo, det kan godt være. Jeg synes bare, at det er lidt synd, at man havde spillet så meget på hendes. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er synd, for det havde også... Ja, Carpenter, han var jo stolt af hende, han var jo gift med hende. Ja, altså. Var han gift med hende? Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Jeg vil sige, at hun spiller da nogen bedre end for eksempel, hvad er hun, hende, Rob Zombies, Moon Zombie, som hvis man skal snakke om instruktørkoner, altså... Der vil jeg sige, at Adrian Barbeau, hun er noget bedre end hende i hvert fald. Ja. Men hun ligner jo... Har du fået set Lords of Salem? Nej, den har jeg nok rigtig haft lyst til at se. Den er bare god. Jeg kunne godt lide de to, dem der med Firefly-familien, med House of Thousand Corpses og Devil's Rejects. Ja. Dem kunne jeg godt lide de to. Men jeg var ikke ret vild med hans, apropos Carpenter, hans genindspilling af Halloween. Altså, den var lidt crappy. Ja, hun spiller, hvad hedder det, Michael Myers, Trash, White Trash mor. Ja, men altså ikke Adrian Barbeau. Nej, Sharon Moon. Jeg gjorde opmærksom på, at hun ligner, hvad hedder det, hende fra Viden Om, hvis I kan huske hende. Anya Philip, den gamle vært på Viden Om, en blanding af hende og Sigourney Weaver. Bare med større bryster. Store kasser. Jamen det, jeg synes bare, at de der, de var komisk store. Det var sådan helt... Det er også lidt sjovt, at den her er fra 81, ikke? I 82, der var hun med i Swamp Thing indspilning, hvor hun har en scene, hvor hun er bedre topløs. Og den gav jo... den gav jo anledning til en del problemer, da den kom på DVD endelig i starten af 2003. Niels, du bliver nødt til at snakke langsomt, men jeg skal lige skrive ned igen. Hvad sagde du? Swamp... Wes Cravens tegnefilms adaptation, når man kalder det. Der har hun en scene, hvor hun er bedre topløs. Og den var der en del problem med, at den kom, fordi der var en mor, der havde købt den, og der havde den fået et forkert rating i USA. Jeg tror, den havde fået en PG-rating. Åh nej, så havde han til bryster. Ja, og han har set store Adrian Barbeau bryster også. Altså. Så den var de jo nødt til at trække tilbage, og jeg kan ikke huske, om de var henne at redigere i den og nedtone lidt, eller om den fik en anden rating i hvert fald. Så hun har, der var en masse gode i om den gang, den kom på DVD. Og det er et collector's item, den oprindelige udgiver. Man kan ikke få den mere, faktisk. Og jeg tror faktisk, at Shout Factory eller Scream Factory har udgivet den på Blu-ray også. Med hele Molchausen. Okay. Men det er jo lidt, altså, det var det der med hendes bryster, der kunne forvirre folk, altså, det var netop det. Jamen ja, altså, jeg blev altså også lidt forvirret, jeg kan godt se det der med, at hun skulle være sådan en rainbow-type, men igen, jeg kommer aldrig til sådan at tage en seriøst, fordi hun virker bare som et eller andet for sådan et eller andet, det er ligesom nogle gange, når man sidder og læser Batman-tegneserie, og så læser man, og så kommer Huntress, eller Catwoman, eller nogen af de andre. Hun har faktisk lagt stemme til Catwoman i tegnefilmsserien. Ja. Og så har hun bare verdens største patter hængende ud over det hele, og så er man bare lidt, okay, det her det er ikke, det her, det er ikke et virkeligt univers, nu er vi i noget andet. nu må du lige styre dig, altså hun har jo en meget rørende scene der i, hvor Brain han så, ja, han dør jo, og så bliver hun rigtig sur. Og så kan jeg ikke helt forstå, hvorfor det er, hun vender sin vrede mod The Duke der, som kommer og forfølger dem, men så offrer hun sit liv. Mm. Der, mere eller mindre. Men det er jo lidt sjovt, at hendes dødsscene, der blev en, der blev opsat i hans garage, i Carmeners garage, bagefter. Ja, de havde ikke den der reaktion, hvor hun ligger på jorden. Så optog de bare lige i garagen en halvt år efter, så var det noget blod. Og der var jo, der står, jeg ved ikke helt, hvor meget det har på sig, men i trivia-sektionen BMDB står der, at det var en J.J. Abrams. Hans far, der var bekendt med Carpenter, der havde gjort ham opmærksom på det dengang der. Det ved jeg ikke rigtig, hvor meget der på sig, men der manglede i hvert fald det der reaction shot der, med at man var helt sikker på, at hun var død. Nå, altså gjort ham opmærksom på, at det manglede simpelthen, ja, eller hvad? Det var ikke noget, de tænkte over. Jeg ved ikke rigtig, om det med, alle kan jo komme med trivia på IMDb, altså. Jeg kan ikke helt få... Er der så lavet en Lucas på den, eller er der... det blev optaget dengang der. Det var sådan et... hvad er det? Work cut, eller man kan det. Han har jo ikke været med en 15 år, sådan en gang, J.J. Abrams. Altså. Hvis man må i hvert fald ikke i tvivl efter at have set det skud der, hvor der er blod placeret strategiske steder. Nej. ja, så har vi brugt 10 minutter på at snakke. Men jeg synes bare, at de bryster, de var lidt... lad os komme videre. Jamen, grunden til, at jeg lige ville ind på det, grunden til, at jeg stod det op, og det startede jo med det der med Snakes romance der, som var hende der, han lige skulle til at kysse der, som blev taget af The Crazies, det er, at jeg undrede mig over, at når Kurt Russell, han nu er så lækker, som han er der i, at hun ikke faldt for ham, at det viste sig, at hun blev, at hun var åbenbart så tæt knyttet til Brain, at det var det, hun reagerede på, og hun valgte at blive tilbage ved ham. Altså, det var bare lidt en usædvanlig udvikling. Er det ikke også fedt nok, at det ikke er sådan en romancefilm, og, jo. Og han får lov til at være dumt, bare... semi-dum svin? Og, ja. Når man har set så mange af de skabeloner der, ikke, så stikker det nemlig. Det er godt at se en af det afviger fra det, altså. Men jeg tror heller ikke slet ikke blæsken. Altså, ham sammen med en dame, det kunne ikke rigtigt. Han tænker fandme kun på sig selv. Man kan ikke sådan... Der var jo den der fortsættelse, Escape from L.A., der kæreste han jo lidt med Valeria Golino i den. Det bliver så sur, godt nok. Så er det okay. Bliver han sur over det? Ja, det gør han. Det er sådan lidt a la Rambo 2, det der, hvor hun dør hen. You are not expendable, Rambo. og så går han lidt amok derefter. Ja, han har også fået en halskæde af hende. Ja. Det er jo, når der er smykker involveret, så... Ja. Det har han så også haft travme lige siden at skulle lave de der Expendables-film. Ja. Han misforstod lidt, hvad det var, hun prøvede på at sige til ham. Men vi bliver også nødt til at snakke, nu har vi snakket om Kurt Russell, og han sådan, hvad han ser ud, og hans, hvordan hans mullet er sådan oplyst bagfra, og sådan, sat i fokus. Men også de der, han har nærmest sådan nogle grå gamasher, sådan nogle camo, militær camo gamasher på. Og så hans overdel er også sådan nærmest en gymnastikdragt, og så har han de der kæmpe store støvler på, og så har han det der jagt på. Ja, det er sådan, det er sådan man gik katklædt støvler. Bestøvlet katkøbet støvler, det er faktisk rigtigt. Ja. han har the look. Han ser sådan lidt, han ser også sej ud. Altså, det er også en fed rolle, eller en fed introduktion, vi får til her, der hvor han siger, I'll give a fuck about you, poor, or you president. Og lige inden der, så han sagde det her, president of what? Men han er jo en meget fed person, ikke? Fordi vi hører ikke ret meget om ham, og der skal efter sigende være filmet en intro, hvor vi hører mere om ham, og vi ser et bankrøveri, han laver, som er grunden til, at han bliver fængslet. Den er også på DVD'en. Den er på Blu-ray også. Den er fin. Den er på Special Edition. Den er ikke på den, jeg har. Okay, den har jeg aldrig set. Men jeg synes, det er fedt, vi ikke får det. Det er ligesom dengang med Dread, hvor at vi starter bare, og vi har ikke noget unødvendigt. Vi har lidt baghistorie for at vide, hvorfor New York er, som den er, og hvorfor verden ser ud, som den gør. Men vi får ikke... Det er bare The Life of Dread. Ja, ja, lige præcis. Og vi får ikke noget at vide om Snake Plissken her. Han er bare... Altså, vi ved jo allerede fra første sekund, vi ser ham ikke, at han er for sig. Han er den her typiske antihelt, som er bare ligeglad med alt. Og hvorfor? Jamen, det kommer lidt undervejs, og den måde alle bare siger, jamen, jeg troede, du var død, og alle ved, hvem han er alligevel. Og altså, det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super. Det er også sjovt det der med, at det er faktisk... Altså plottet handler faktisk om verdens sikkerhed, eller verdens sikkerhed er faktisk på spil, men det er ikke det, der er i fokus. Altså, fordi det er jo faktisk det her med, at hvis det der bånd ikke bliver leveret og alt det der, så har man jo sådan en indtryk af, at der kan udbryde noget atomkrig eller et eller andet med russerne, eller hvem det nu er, det i krig med, ikke? Men det er ikke det, der er i fokus, og det er sådan, vi ser heller aldrig konsekvensen af det, selvfølgelig. Nej, og det er faktisk, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde et af de få clips... Jeg var simpelthen for fordybet i ned og se den her film, så jeg har ikke rigtig for optaget så mange clips, men... Fordybet men i et af de, kan vi lære gang. Ja. Det er de bryster der, ja. Kurt Russells bryster, de er simpelthen... Uff. Ej, de er toptrænet her, det er der ingen tvivl om. Nej, der er det her... Get your machine ready, I'm coming out. 18 hours, Plissken. Listen to me, Hulk. The president is dead, you got that. Somebody's had him for dinner. Plissken, if you get back in that glider, I'll shoot you down. You climb out, I'll burn you off the wall. You understand that, Plissken? Det med, at lige så snart han finder præsidentens armbånd, så er han sådan set klar til at tage væk. Altså, han er fuldstændig ligeglad med verdens sikkerhed. Han havde et job, han skulle ind og finde præsidenten, så nu har han sådan set klaret sin del for at blive fri, og så bare ud herfra. Ja, men de har også brugt lidt, altså de bruger jo også lidt fine tricks, det der med, det der, han siger, I don't like needles, og så får han de der... nanorobotter, hvad fanden det er, han får ind i den der view, ind i kroppen. Så der er også det der ekstra lag af The Clock is Ticking. Det er egentlig mere det, det handler om. Ikke? Altså, det er mere det, der giver fremdriften. Det er det her. Og det bliver jo etableret først, da han får sprøjt mænd, og så kigger han på uret, og så kan vi se, at der er 24 timer, han har. 22 timer, ja. De snyder ham lidt. Og så da han så har fået ud igen, så ser vi så, den tæller ned på, der er 2 sekunder tilbage, eller sådan et eller andet. Yeah. Det er det sidste, ikke? Det tænkte jeg jo et over, at det er sådan lidt en, ikke en fejl, men det er i hvert fald, det er virkelig præcist. De siger, at nu begynder de der kapsler, nu begynder de at opløses. Så man tænker jo lidt på sådan en pille, der har sådan noget selvopløseligt noget. Men så har de den der timer på, og man ser, hvordan sekunderne de tæller ned, så det er virkelig noget præcist selvopløseligt pilleværk. Nu snakker vi jo sammen, det er jo 97, det foregår det der, altså, så det er jo ja, det er fjern fremtid. De bruger da sådan nogle, de neutraliser dem med sådan nogle x-rays. Han får de der x-rays på halsen, det er dem, der klarer det. Ja. Men det mest cool ved det er sådan set, det er, at Snake han faktisk ikke kigger på uret før efter, at han er blevet neutraliseret. Og så kan han se, at der er 2 sekunder. Det er rigtigt. Han står bare sådan og tripper lidt. Og siger, ja. Du må godt skynde dig, fordi jeg har lidt en fornemmelse, at den er måske lige op over. Det er som om, man skal på toilettet. Ja, skal på toilettet, ja. Han har også været inde i New York i 22 timer. Vi har ikke set ham være på toilet, og jeg tror ikke, der var noget af det der lille fly, han fløj i derinde. Nej. Lille fly, det er godt nok, det er bare sådan... Det er bare sådan kamplettens svar på et fly, altså, eller flyets svar på en kamplet. Fordi det er John Carpenters svar på Andeby, hvor de heller ikke går på toilettet. Nej, men det er også bare, det her fly, det er så lille. Det er bare, han bliver bare proppet ind i det her fly. Man har sådan et indtryk af, at han sådan er blevet svejset for at komme ind i det her lille bitte fly. Og så er der bare 500 skærme ind i det her lille fly, og så er det bare afsted. Så, ja. Og det er jo ret, ret fint lært, den måde, når man så ser, hvor han sætter ind i det der svævefly der. Altså det der grid over New York, eller over Manhattan, at det ligner nogen, der er lavet med computer, men det er det ikke. Det er lavet med hvide tape og sorte kasser. Nå, er det det? Ja. Nå, okay. Det vidste jeg. Og så faktisk. Bare, at de har belyst det på en ordentlig måde. Altså, så, jeg troede, det var noget af det første computergrafik, der var lavet. Jeg synes nemlig, det ligner sådan noget. Det ligner jo sådan noget Tron. Ja. Det ville være for dyrt for dem at få det lavet, sagde de. Så de fik nogen af crewet til at lave en nogenlunde virkelighedstro model af New York, og så netop brugt tape. Det kunne de bare gøre i dag. Fedt. Og det er jo fantastisk lavet, altså det er jo virkelig low-tech på en god måde, altså. Og det er jo det, Carbon er altid var god til at få det bedste ud af, ikke ret mange penge. Altså. Ja, det er vildt imponerende. Altså, det ser så pisse godt ud. Altså, jamen, generelt, altså, alle de computerting, der er i den film, det ser mega godt ud. Ja, også den der location. Altså, i dag, så vil man ikke helt sikkert også den der location, der vil nok meget, at der bliver lavet på computer, ikke? Det vil bare ikke være det samme. Det vil have bare ikke den der samme gritty feel, hvis det hele bare var lavet på en computer. Altså. Det med, at de render rundt på gaden og sådan noget. Altså, virkelig, altså, New York er jo en karakter i den her by. Jeg ved godt, det er sådan en kliché, man siger, men det her i... Her synes jeg virkelig, det passer ikke. Altså, det er virkelig en karakter for sig selv, og har et eller andet, der giver filmen noget helt unikt, ikke? Altså, den her location. Og det er også derfor, man prøver sådan at... Nu har vi sådan flere gange nævnt det med den frygtelige anden film. Det er det, måske også lidt, der går galt i den anden film, for der er ikke, sådan, der er ikke en sammenhængende, sådan, hvad skal man sige, altså et tema eller et design, der sådan er gennemgående, synes jeg ikke. Det er sådan lidt om, så er han lige lidt der, sådan lige lidt der, sådan lige lidt der. Fordi han er i L.A., og det er også lidt mere spraglet måske. Så det synes jeg er en af de ting, der fungerer rigtig godt i den her film. En anden ting med effekterne er faktisk de matte paintings, der er brugt, er lavet af Roger Cormans, eller hvad det hedder, James Cameron, som på det andet tidspunkt arbejdede for Roger Corman. Og, det synes jeg er ret sjovt. Og fedt. Jeg kan godt lide, når sådan nogen bliver brugt. Ja. Så. Jeg synes også, hvis vi ser i forhold til karaktererne, så synes jeg, at Harvey Dean Stanton, han gør det meget godt som Brain. Jeg kunne bare ikke lade være at tænke på, at han bliver figuren i Alien, der hele siger, right. Men det er jo et godt skuespillergalleri i det hele taget også. Altså, vi har slet ikke nævnt Lee Van Cleef. Altså, han er jo perfekt som Hawk. Altså, han er jo en genial karakterskuespiller at putte ind i sådan en film her. Altså. Ja. Og nu er lige 80'erne, var ikke lige Lee Van Cleefs bedste årtime. Altså, det er en af de film, at man husker ham mest for, altså udover hans spaghetti westerns. Jamen altså... Alle hans skurkroller i 50'erne i USA. Jamen, alle fungerer i, det synes jeg faktisk er rigtigt. Altså, jeg synes, at alle figurerne fungerer i. Altså, Lee Van Cleef er jo også sej, fordi han er sådan en, man tænker, okay, hvis han kommer op og slås med Kurt Russell, så er han ikke sådan en, han vil bare ikke blive smadret med det samme. Han er godt sådan, han er sådan lidt hans ego. Han er lidt badass, ligesom Kurt Russell. Også. Altså, Lee Van Cleef er jo så sej, han har fået lavet et Lucky Luke-album med en figur, der er lavet efter ham. Altså, så kan det næsten ikke blive bedre. Ja, det er rigtigt. Men det er det med skurke. Man skal have respekt for dem, ellers så er de ligegyldige. Ja. Isaac Hayes, han er altså også The Duke. Fed af. Ja, og så hans højre hånd der, som er totalt David Bowie-agtig i måde at bevæge og snakke på. Jamen, det var ham der, jeg tænkte på, der sådan ligner en zombie. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Hvad fanden hedder han? Hedder han Rem, måske? Det er der ikke nogen, der ved. Jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder. Nå, han hedder... Men... Rim er det i hvert fald en, der hedder. Tom Atkins. Ja, jeg tror, det er ham. Nej, det er ikke ham. Det er ham, der er en af soldaterne. Det er ham, at der, får dem skudt ned med helikopteren i starten. Har vi så folk, det hedder? Der er også en, der hedder Cronenberg. Jamen, det er ikke ham. Han er også en af politimændene. Og Romero. Det er også lidt sjovt. Nok ikke helt tilfældigt. De to navne er nok ikke helt tilfældigt, nej. Nå, men Isaac Hayes fungerer også rigtig godt. Altså, ham der er pimp daddy her. Det er bare den introduktion, vi har af ham første gang. Og vi ser, han kommer i den der... Pimp my ride-agtigt. Limousine, hvor der sådan er simpelthen lysekroner ude på bilen og ind i bilen. Det er så pimp, som det overhovedet kan blive, ikke? Altså, det er bare sådan... Man er virkelig der... Han når næsten lige at blive en parodi, ikke? Men det fungerer meget godt også. Og det der med, at præsidenten, han skal lære at sige, at han er A number one. The man, eller hvad han skal sige. Det er altså, nu spørger jeg måske dumt, men nu kan jeg ikke bare lige komme i tanke om det, men er der andre sci-fi-film fra den tid, som har en sort præsident på det tidspunkt? Han er jo ligesom, altså nu, jeg ved godt, han er The Duke inde i New York, men han er jo nærmest... fungerende præsident inde i byen der. Han er jo præsidenten af the people, ikke? Der er jo sådan The Warriors, der er jo ham, der sådan leder det hele. Han er jo også Ja, det er rigtigt. Men ellers nej, det er rent nok. Der var ikke så mange, altså, der ledte det hele på et tidspunkt. Men ligesom The Warrior, så har den her jo også fast i noget af den der med den der bandefrygt. Ikke? Ja. Det er også, man kunne se i den der med, at hvad sker der, når banderne bare rykker sig sammen? Vil politiet så kunne styre dem? Ikke? Eller vil... Altså, der er ikke mere end 2 års forskel på dem. Altså. Så det er jo nok det der er selv i folk stadigvæk. Og i Carpenter for eksempel. Men jeg synes egentlig, at han fungerer meget godt. Altså, jeg tænkte sådan, Isaac Hayes tænker man sådan lidt, ah, ja, det er sådan, at jeg synes egentlig, gør det meget godt. Jeg synes, han fungerer ganske udmærket i den rolle. Altså... Han har brug for en eller anden karikeret skurk, altså, fordi det er jo, det hele er jo en eller anden stor karikatur på en eller anden måde, at det er lidt overspillet, og det er lidt, ligesom The Warriors med, vi har de her forskellige type bander, og de er, hvad jeg siger, lidt skøre. Altså, jeg ser i spil som New York lidt på samme måde. Altså, ikke voldsomt karikeret. Nej, ikke så meget, men stadigvæk lidt, ikke? Er det også den der gladiator-match, der vi havde og har inde i hans borg-ting der? Altså, det hele er sådan lidt, det ved jeg ikke, jeg synes det er fedt, at den her der bare... Så står han deroppe på balkonen og bliver hyldet af folket, ikke? Det er ligesom sådan en konge i gamle dage, der kommer ud på balkonen, ikke? Det er også ret fedt. Ja, det er sådan set også det eneste, vi ved om ham, det er, at han styrer byen, og han opfører sig som sådan en gammel romersk kejser eller sådan et eller andet med gladiatorkampe til at underholde folket og sådan noget, ikke? Mm. Og det er jo også det, de har lånt til Doomsday, Neil Marshalls film, altså der er det jo også nogenlunde, det er jo næsten samme historie, den, det er bare i Skotland, det foregår. Yeah. Og der er det jo også sådan en af der opfører sig som om, at han ejer det hele også, at der kommer hun jo også. Er det ikke også nogle gladiatorkampe i dansk video, husker jeg, langt siden jeg har set den? Jo, jo, det er, han bliver også smidt ind i sådan en ting. Ja. Men det er jo også fordi, jeg tror også, en af grundene til, at man ikke får mere at vide om skurken her i, det er jo fordi, det ikke er det, der ligesom er hovedplottet. Det er ikke ham, der er den rigtige skurk. Det er jo de her autoriteter uden for murene. Ja, så er nemlig også det, jeg tænkte på, hvem er egentlig skurken her, ikke? Altså, det er jo... Ja, og fordi, at der er vel mest Donald Pleasance, altså, der er skurken. Det er jo bare en magtkamp, der foregår indenfor. Ja. Altså, jeg siger ikke så meget, at Lee Van Cleef som værende en skurk, han er vel bare... altså, han gør vel bare sit job. Det er vel mere præsidenten, så hvis man kan sige, at... Altså, ja, den hykleriet. Altså, ja. Ja. Autoriteterne. Det er altid det er ofte autoriteterne med John Carpenter, ikke? Som man er imod på en eller anden måde. Som man sætter sig op imod på en eller anden måde. Det snakker han i hvert fald også selv om. Også hvis man ser på sådan en som, hvad hedder den? They Live. Det er jo også autoriteterne. Ikke? Det er jo også the ruling class, der på en eller anden måde undertrykker. Han har også sagt, at han skrev manuskriptet til den her, eller begyndte at skrive den efter alt det med Watergate kom frem, hvor han tog lidt som sådan et modspil til den holdning, folk havde til præsidenten, og på daværende tidspunkt, og det kan man godt se, at det skinner rimelig godt igennem, og... Ja. Jeg kan godt lide den humor, han har i, faktisk. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men da Snake Plissken, han bliver ført ind der, til at starte med, der hører man over højtiden, der hører sådan, "You now have the option to be terminated and be cremated on the premise. If you would like this option, blah, blah, blah, contact, blah, blah, blah." Ja. Så du kan bare sådan, i stedet for at sidde i fængsel, så kan du bare be terminated on the premise, og så spare staten en masse penge, og så er det også nemmere for dig. Det er sådan lidt Paul Verhoeven, før han sådan set begyndte at lave de der... Den type... Ja. Det er sådan rigtig... Det er sådan noget der for mig er typisk sci-fi. Sådan noget med, at vi har nogen, der går igennem et eller andet anlæg, hvor der netop er en eller anden robot, eller en eller anden, der taler til en, og det hele er bare sådan... Jeg synes, det er fantastisk. Sådan noget elsker jeg simpelthen. Det er... Men det er fedt, at det bare sådan er i baggrunden, synes jeg lidt. Altså, der er mange små, sjove ting i baggrunden. Ja. Det er også ved at Donald Pleasance som præsident, han er jo også fremragende den rolle der. Og det er jo lidt sjovt, at han faktisk har sagt, at han var kommet på en slags forhistorie til, hvorfor han, en amerikansk præsident, talte med britisk accent. Hvor det så ikke blev brugt i filmen alligevel. Det var ikke noget Carpenter, der han mente, det passede ind, at det var ikke tid til. Det var lige mig. Ja. Det er heller ikke, altså det er heller ikke noget, man normalt sådan lige, det er ikke noget, jeg sådan... Jo, når du siger det, så tænker jeg over, men altså, han fungerer rigtig godt i rollen. Altså, en, jeg måske synes, der, jeg ved ikke, sådan, fungerer knap så godt, det er hvad hedder han, Ernest Borgnine. Jeg ved ikke rigtig, jeg synes, han er super. Synes I det? Ja, han spiller jo Ernest Borgnine nærmest, altså. Ja. Jamen, det er jo bare Ernest Borgnine i en taxa. Altså, det er humor. Men jeg synes, det er fedt at have sådan en type, der er ikke sådan en, der nærmest virker som en, som bare boede i New York, dengang fængsel blev lavet, og så har han bare fulgt med. Ja. Jeg kan også godt lide, at den sådan, han får på en eller anden måde sådan lidt den menneskelige side frem i Snake, fordi der i starten, han behandler ham bare helt vildt dårligt og sådan noget. Jeg vil gerne samarbejde og sådan noget. Så får han bare en pistolsuk i hovedet og sådan noget. Og han samarbejder faktisk. Så det viser også bare sådan, hvor skeptisk Snake er over for selv de flinkeste mennesker. Ikke? Altså alle mennesker er bare potentielle røvhuller for Snake. Ikke? Han er sådan rimelig, misantropisk. Ja, men det, jeg kan faktisk godt forstå, hvad du mener. Altså, da jeg var lille, der elskede jeg den karakter, der tror jeg, det var min yndlingskarakter. Og når jeg ser den i dag, så er det sådan lidt, at jeg lige ved at synes, at han bliver sådan for, han falder udenfor, at han er sådan for, han har altid et smil på en eller anden måde, ja, og ikke rigtig passer op. Men samtidig, så er der jo sådan den her, hans kamp, altså hvis det sådan skal være en normal person, som har på en eller anden måde formået, og holde hans taxa-business der kørende, ikke, og overleve under de der betingelser. Så der er sådan en en historie om at holde ud eller et eller andet i ham, ikke? Du kan have ret, ja, at på en eller anden måde kan han godt virke som at være portrætteret som en smule retarderet eller sådan derhen af, fordi hvis man ser der i starten, første gang man ser ham, der sidder de der inde i teateret, hvor der er den her Shakespeare-agtige fremstilling af et eller andet musical, hvor alle de bare sidder og ser ud som om de har set den her 77 gange og ved at dø, hvor han bare sidder nærmest og klapper og glad og... Jamen er det ikke sådan noget kan-kan? Er det sådan noget... Jo, men der virker han som sådan, lidt... lettere retarderet, eller sådan lidt portrætteret på den måde. Han er let til latter, og han er sådan måske lige munter nok i forhold til omstændighederne af hans situation. Det kunne jeg ikke lade at tænke. Altså, og så laver han laver de her kæmpe store øjne, når han ser Snake, så han ser sådan lidt crazy ud også selv. Han er jo også filmens comic relief. Der er jo ikke rigtig nogen af dem, der er sjov, sådan rigtig for at være sjov. Altså, ja. Det er jo one-liner, der laver det sjov i den ellers, altså. Ja. Jeg kom også lige til at tænke på en anden ting. Der var de så, den der fantastiske scene der, hvor alle zombierne kommer op af, eller ikke zombierne, undskyld, alle gangs, de kommer op af kloakkerne, og alle mulige steder kommer op gennem gulvet, og hun bliver trukket ned i gulvet. Det mindede mig faktisk lidt om scenen i Aliens, der var Hudson, han bliver hævet ned af de der aliens. Kan I huske det? Der var de inde i det røde rum i Aliens, der. They cut the power, how can they cut the power, man? They're animals. Ja. Og så kommer de op gennem gulvet, og så kommer de hiver ned og siger, fuck you, yeah, you want to blah. Og så bliver han trukket ned. Det mindede mig lidt. Jeg tænker lidt om Cameron måske har set den scene. Jeg synes i hvert fald, den var sådan... for Alien ser jo meget senere. Nå, på den måde, okay. Ja. Hvis han havde været med til at lave... Han har garanteret været med på sættet, hvis han har været med til at lave nogle af hvad det hedder, nogle af de effekter, der er brugt deri, så tror jeg, at han lige har været med på en kigger, som man siger. Og så spottede jeg også en effekt, der var knap så god, for at sige det mildt, som nok har set bedre ud i dag. Der er sådan på et tidspunkt en, der stikker sin hånd op og prøver at komme ind i lejligheden, hvor Snake har barrikaderet sig inde. Og så Snake, han skyder hånden i stykker, eller skyder hånden af den her person. Ja. Det er meget, meget tydeligt, at det er bare altså en mannequin-hånd, at bare lige har taget skudt i stykker. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har set filmen på mange gange, men det tror jeg, fordi jeg synes, det gik så hurtigt, og jeg synes, det så voldsomt ud. Jeg synes, det så ægte ud, da jeg så det. Men, jeg skulle bare have haft Lasse Spang Olsen til at få skudt sin hånd i stykker, hvor han jo lige været korsfæst, jo, så. Hvad er det næste, han skal? Ja. Hvad er det for noget? Det har jeg ikke hørt. Han er korsfæst. Ja, som en del af en dokumentar. Så har han været korsfæstet og skulle hænge der. Var det i kvarteren hang der? Sådan noget med store navler igennem hænderne. Ja da. Det er værd. Det er helt sikkert, det er værd. Og så derfra til at få skudt sin hånd af, sådan er effekten så ordentligt ud. Der er der jo ikke ret langt. Nej. Men det er også mærkeligt, det er også mærkeligt der med, at der er sådan nogle fede, der er meget sådan de der middelalderede ting også. Det der, nu snakker vi om det der med, at han går ud på balkonen, ligesom sådan en konge, der bliver hyldet af folk. Ikke? Men det er også der, hvor de kommer ind til Brain, så skal de sådan have fakler og sådan noget, og gå ned ad sådan en gang og sådan noget. Så kommer de indenfor, så står der sådan en oliebord indenfor. Og ja, så får vi at vide, at it used to be a public library. Det er meget, meget mærkeligt, at der er oliebord, der står, og den står og laver nogle mærkelige lyde, så man bliver sådan hævet ud. Det er jo det ham, der laver deres benzin. Ja, men det er jo fordi, det ender med Brain. Det er selvfølgelig rigtigt, at det er ham, der står for... Ja, så han bruger simpelthen bare olien direkte ind i... Yes. Hvad er der ikke en tank i sted? Den er han. Der, hvor de briefer Snake, før han skal ind, der siger de her militærfolk jo, og ja, og så har de jo blandt andet fået motorkøretøjer til at fungere, og de har en eller anden form for ja, olie-benzinkilde eller et eller andet, som man får lige at vide. Men det er jo Brain, altså det skal passe til navnet. Men det er også, altså det er mest der i starten, igen, for nu kommer vi tilbage til starten, det er mest der i starten, hvor den er sådan, den bliver sådan, der går faktisk lang tid der, efter han kommer ind i New York, så går lang tid, inden der er nogen, der siger noget. Så det er meget de der oplevelser, han bare har. Han er også inde og ser det der mærkelige kankank, de sidder og ser. Men man ser også den der mærkelige scene, Morten snakker om tidligere. Hvor man ser hende der pigen, der sådan nærmest er fuld eller på stoffer, der sådan bliver kastet rundt mellem fire mænd. Og man er sådan lidt i tvivl, om hun selv vil, eller det er fordi, de bare bruger hende, fordi hun er på stoffer. De ryger tøjet af hende, mens de gør det. Hun virker ikke særlig velvillig, eller det ved jeg ikke, men... Ja, hun er også sådan, samtidig sådan meget dopet og sådan noget. Det er virkelig sådan mærkeligt. Han står bare og kigger på, og så går han bare videre. Så det er det, han er bare totalt. Han er også totalt asshole, ikke? Men det synes jeg, det er virkelig nogle fede tricks, lige præcis det der. Jeg tror, det er noget af det, der er så vigtigt for filmen. Det er de der absurde øjeblikke, hvor vi ser noget, vi ikke forstår. Ja. Vi forstår ikke helt, hvad der foregår. Det gør os utrygge, og det sætter os sådan en lidt speciel stemning, når vi sidder og ser den film der. Ja. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at den sætter sig sådan, som den gør. Jamen det er jo også det, altså det er jo det, de bedste film et eller andet sted, de forklarer jo ikke alt, altså de bedste film giver den nogle indtryk, men samtidig med noget, du sådan, det er mere en stemning, ikke? Det er mere en stemning af det, den her djungle-lov, der ligesom hersker igen, ikke? Altså på en eller anden måde, og der sker nogle mærkelige ting, fordi det er, folk bliver bare mærkelige af at være i det her miljø også, ikke? Og vi forstår ikke det her miljø, fordi vi er ikke en del af det her miljø, altså det synes jeg er rigtig fedt. Ja, og vi knytter os enormt meget til Plisken-karakteren på grund af det, fordi at han er sådan en tryg havn at være i. Man får lyst til at gå lige bag ved ham, hvis at man skulle gå rundt i den by der, så vil man gerne følge med ham rundt. En anden ting jeg læste var, at produktionsselskabet bag filmen gerne ville have haft castet Charles Bronson eller Tommy Lee Jones til at spille hovedrollen. Men det nægtede Carpenter, og det er jeg på en eller anden måde glad nok for, fordi jeg kunne ikke rigtig have set nogen af dem. Især ikke han, altså en grund til, at han nægtede Charles Bronson, var fordi, at han mente, at han var både for gammel, men også for erfaren, så han mente ikke, at han kunne forme ham på samme måde, som han kunne med Kurt Russell. Det var også fuldstændig imod type, han blev castet, Kurt Russell, den her. Altså han er jo ikke, han var jo mest kendt som Disney-barneskuespiller og ung skuespiller ved Disney. Hvor han spiller over for chimpanser og alt muligt, altså. Og så sad de jo så arbejdet sammen på, hvad hedder den, Elvis-tv-serien, eller miniserien. Var den før den her? Ja, den er fra 78 og sådan noget, tror jeg. Okay. Nå. Men jeg synes også på en eller anden måde, altså selvom han er totalt røvhul, så ved jeg ikke, så får han noget menneske, han får menneskeliggjort den her figur på en eller anden måde. Altså han er jo faktisk en meget god skuespiller. Kurt Russell egentlig. Altså, men ja, han er jo ikke meningen, at han er et røvhul. Altså, han virker jo sådan udadtil, og det er jo det, der er fedt ved sådan en... Ja, alle de der anti-helt-typer. Ja, men... Ja, men altså igen, altså det der med... Hvis det var Charles Bronson, der spillede den her rolle, så havde det været mere sådan et... jeg tror, han havde været mere sådan one-note. Det er mere været one-note af, at han var badass. Altså, han gør det også meget godt i Once Upon a Time in the West. Men det er ikke hans skuespil, der ligesom løfter den film for mig, fordi der spiller han egentlig bare den rolle, han skal i den film. Så jeg tror, det har været sådan mere one note, hvis det har været ham. Jeg synes egentlig, han fornår for nogle nuancer i figuren på en eller anden måde. Ja, det samme Tommy Lee Jones, han spiller sgu da også den samme rolle igen og igen og igen. Ja, okay. Jeg kan heller ikke se ham som actionhelt. Nu ved jeg godt, han er også med i, hvad hedder den, US Marshals, så det er sådan lidt en actionfilm, men ikke sådan rigtig, og det er ikke rigtig ham, der er sådan en actionhelt. Altså, jeg brækker mig snart, hvis jeg skal se endnu en film med Tommy Lee Jones, hvor han spiller den samme rolle. Er der nogen af... Han er meget god i Under Siege. Ja. Men det er også, fordi han spiller over for Segal. Der får han jo virkelig noget modspil. Ja. Det er give and take. Ja. Der er jo også en grund til, at han taler med den stemme, han har påtaget sig i den her Kurt Russell med Clint Eastwood-stemmen. Altså, det er jo også efter den ultimative antihelt, mand nu navnet, der han er jo navn i alle filmene, men i Sergio Leones tre spaghetti westerns med Eastwood. Det er rigtigt, ja. Hvor han jo ser i den første, han er virkelig et røvhul, altså Eastwood. Ja. Og han bliver mere og mere menneskelig gjort i løbet af de tre film. Det er ikke tænkt over, han taler sådan ud mellem tænderne, ligesom. Jamen, det er baseret på Eastwood, ligesom hans stemme i Big Trouble in Little China, det er baseret på John Wayne. Altså. Jeg troede, du var baseret på at få for meget drik. Ja. Det var fandme en god nugget, det der, Niels. Tak for mig. Ja. Men der er jo nemlig også i Fistful of Dollars, der er det jo også en scene lidt af den der i Escape from New York, der hvor han, hvor der er også en kvinde, hvad bliver hun slået eller andet, han ikke redder hende i Fistful of Dollars. Ja, det er også i Fistful of Dollars, han sætter ild til et eller andet hus, er det ikke det? Og så begynder familien at brænde og sådan noget, og så står han bare og kigger. Han spiller jo virkelig begge sider i, sådan er det i hvert fald, jeg mener, er det jo Jimbo, så er der ild i huset. Jeg tror, det må være den. Han ikke gør, men der går i hvert fald ild i et eller andet hus på et tidspunkt, og så han hjælper ikke rigtig ud, han står bare. Men han var heller ikke særlig hjælpsom, med mindre det tjente ham på en anden måde. Altså. Ja, han er totalt egoisten, ikke? Altså, kapitalist. Det er Snake jo sådan set også. Altså. Ja, ja. Er der nogen af jer, der har set Lockout fra 2012? Ja. Den er også meget Escape from... lige præcis. Det er jo sådan en ud i fremtiden udgave, den her, stort set 100%, ja. Hvor det så er Guy Pearce, der spiller Snake Plissken, og selvom det kunne lyde lidt underligt, så gør han det faktisk rigtig, rigtig godt. Han har også mange af de der one-liners nu i den også. Altså helt ekstremt mange. Han tager det ikke ret seriøst i hvert fald. Virkelig. Nej. Den er ved at se. Det er Doomsday også, sådan set. Du er noget mere voldelig end den her. Den er ret grafisk nogle steder. Men, Jeg troede, at Doomsday var sådan en moderne udgave af Mad Max. Den er en blanding. Det er simpelthen Everything at the Kitchen Sink-agtigt. Altså, fordi det er Mad Max, The Road Warrior, og så Escape from New York, at de lige har blendet sammen, og så er det lavet af Doomsday. Den er meget bevidst om, hvor den har lånt det fra i hvert fald. Okay. Men altså, den er ikke problemfri. Nej. Det er ingen superfilm, men den er sjov nok at se. Rigtig fine ting, synes jeg. Ja. Den er jo utrolig underholdende, den der halvanden time, var. Den falder vist ikke engang forkert reglen. men man ser jo også, hvis man ser Mad Max 2, så ser man jo også det der samfund, hvor det også er alle på en selv, og man sådan slår sig sammen i de der bander, ikke? Det er jo også sådan lidt det samme tema. Altså jeg tænkte på Mad Max 2, også det der med de der bander herinde. Vi manglede bare sådan en god bande. Altså vi har jo kun The Duke-banden, ikke? Vi har ikke nogen, der sådan er gode og sådan prøver. Altså alle er sådan set, der er jo ikke, alle er grå et eller andet sted. Der er jo ikke nogen sådan rigtig gode, eller den der slutning også igen. Vi kommer til banden. Det er et fængsel, Christoffer. Hvad? Det er et fængsel. Jo, men ja, jo, måske Ernest Borgnine er måske det nærmeste, vi kommer på noget, der ligner en god karakter på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Men også den der slutning igen, altså den er jo bare det, man har jo nærmest sådan, jeg synes den der slutning, den sidder faktisk fast, synes jeg, fordi det er sådan lidt, man tænker, okay, hvad ender det så med, at hele verden bare gik under, fordi han ikke fik det bånd der, eller hvad, fordi altså. Men det synes jeg også, det er fedt, vi ikke får at vide, altså. Jeg ser det som, det er hans udgave af, at jamen, så tager vi den derfra. Og, ja, men det er jo noget, man tager, ikke? Altså, der viser han virkelig, hvor stor en antihelt han er til sidst, tænker jeg, Snake. Nej, men på den anden side, så er det jo at være tro mod måske et princip om, at den eneste etiske handling, man kan gøre, det er den, ud fra det andet menneske, det er foran en, så han, ja. Han gør det, fordi at han føler sig forrådt af præsidenten der. Han var et røvhul alligevel. Ja, det var rigtigt der med. Så reagerer jeg på det, og jeg, ikke ud fra en eller anden abstrakt tanke om at redde verden, men ud fra det menneske, jeg har foran mig. Ja, det er rigtigt. Meget konkret. Det er meget sådan humanistisk på en eller anden måde, på en eller anden mærkelig måde. Det er du ret i, fordi det er jo meget det der med, at hvis han har reageret anderledes, hvis han har vist anger der, så, som vi har snakket om tidligere, så havde han nok fået bundet. Jeg kan også godt lide, at Snake, han spørger Snake, så der var han så kommet tilbage, og you gotta kill me now, Snake, siger han så. Og så siger han, I'm too tired. Maybe later. Jeg kan godt lide. Og så laver han også om på, første gang de mødes, der han laver om på, hvordan han skal adressere ham. Første gang, så er det... I'm not a fool, please. Og hvad de så lige har haft... We'd make one hell of a team, Snake. The name is Plissken. Bare lige for at være en pæn... Der skal være, der skal, nah, ja, eller også, ja, det ved jeg ikke, eller også, jamen, det ved jeg ikke, det tænkte jeg også på, om det var fordi, at nu har han fået ret til at kalde ham Plissken. Ja, nu har de været det her igennem. Nej, det tror jeg netop modsat. Jeg tror ikke, han er glad for ham. Okay, så nu må han ikke kalde ham Snake? Ja. Okay. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Det er logisk i Snake Plissken, så. Man skal bare ikke tro, at man er på personlig plan med Snake Plissken, med mindre. Der skal noget ekstraordinært til. Ja. Der skal man nu virkelig... det er rigtigt. Nu vi er ind over clips. Master eller et eller andet i mange dage. Eller et eller andet. Lad I mærke til, at der lige kom en Van Damme ind på et tidspunkt. Mm-hmm. Det gjorde I ikke. I får den. Lidt af en Van Damme i hvert fald. Ja, det der, hvor han står og skyder på ham. Det er der, hvor, ja, de, skaber, ja. Det er der, hvor de skaber sådan en virkelig sådan et nu snakker Kasper om grundløs manipulering sidste gang, men det tænker jeg bare, det er jo grundløs manipulering i publikum der. At Snake, han ligger dernede på jorden, og så vi ved, at Duke, han er på vej hen imod ham. Nej, han hænger på væggen, og så stopper den der kran-ting, der kører ham op. Den stopper, vi ser der en, der sætter sådan lidt has på, så den ikke kan køre op. Og så går der lang tid, og han hænger bare der, og Duke, han kommer nærmere, og så dukker præsidenten sig op, og så begynder han at plaffe ham, ikke? Det var der, A number one. Hvad var det? Hvad er det, han siger? Han siger, The Duke, you're A number one. Hvad er det, han siger der, mens han skyder ham? Jamen det er det, men det er det, Duke han tvang ham til at sige, mens han skød til mål. Ja, efter ja, ham, det er der, hvor han hænger på væggen og skyder til løb. Det er jo ikke mærkeligt, at han gør det med sit gissel, men altså, han må være meget overbevist om sine sigteevner. Ja, ja, han sidder der sådan lidt... Det er jo altså case, altså. Ja, ja. Sidder han ikke lidt nonchalant med solbriller på og skyder efter ham, hvis det er rigtigt? Han får en bing. Men det er sjovt, fordi den der kuffert, han har linket til hånden, den åbner ved et tilfælde, der hvor han skyder til måls på ham. Og jeg tænker, man ser ikke et eller andet med, at de har prøvet på at få den der kuffert fra ham og finde ud af, hvad det er. Det er bare sådan, nå ja, han har en kuffert linket til hånden, det er sikkert ikke vigtigt. Og det så åbner ved et tilfælde der. Det er ikke det, der er vigtigt, det er selv præsidenten, der er vigtigt. Men det, han er vel heller ikke et gissel, for de har jo sagt, at de vil ikke udlevere ham for noget, så de ser ham vel ikke som en gissel. Altså, fordi, altså... Så om han rammer ham lige i skyder en hånd af, eller et eller andet, det betyder jo ikke noget, fordi de har jo ikke tænkt sig at bruge ham som, altså til løsepenge eller noget. Det ved jeg ikke, det kan jeg bare... De snakker jo om på et tidspunkt, at de vil sætte ham foran på bilen, når de kører ud. Ja. Jamen det kan han jo godt være død. Nej, men det var da Snake Plissken, ikke? Det er der efter... Det siger han senere, at hans hoved... Det er også præsidenten, at de vil sætte foran, når de kører ud i The Duke's bil. Brain, han snakkede om, da de mødte ham. Duke, han siger på et tidspunkt, der siger han til Snake, der siger han, eller han fortæller om Snake, så siger han, the best man leading the way from the neck up. Og så går der, er der følelsen 5 minutter, from the hood of my car, kommer det så. Jeg kan også godt lide der, hvor Snake, han så går i ringen med ham her, der er 3 gange så stor som ham, så ser han sådan ret ligeglad ud, og sådan, det er som han sådan lige står af sofaen. Det rører ham ikke så meget af ham her. Han er meget, meget større, ham der, han skal møde i ringen. Jeg synes, han ser lidt stresset ud. Ja, jeg synes, ja lidt måske. Lidt. Nej, jeg synes du stadig har det sådan, han holder rimelig cool. Det synes jeg. Der var også en anden lille historisk reference op på taget, når I mærker til det, der til sidst. Der hvor de står ved at hakke flyet, hakke ledningen, eller hvad det er, snoren til flyet over. Nej. Altså de der, de skyder efter de der bander, de hedder Redskins. Og så er det sådan, de skyder efter, de siger, goddamn Redskins. Og det er næsten ligesom sådan en, sådan en cowboyfilm, tænker jeg, sådan med cowboy mod indianer der på taget. Nu synes jeg, du læser ting ind, Christoffer. Det var langt ude, når helt... Nej, det er rigtigt. Jamen, altså, der var ikke noget der, Christoffer. Carmen, der har jo altid gennem min anden western, der har bare ikke fået noget endnu. Jamen, han kan nå det endnu. Ja. Altså, der er en lille smule pecking par over ham, Carpenter, i hans sådan kynisme. Og... Ja. Ja, ja. Jeg ved ikke. Han har ikke ødelagt sig selv så meget. Jeg tror mere, at... Det er Carpenter, det er ikke så meget sprut, jo det er whisky og sådan noget også, men det er ikke, jeg tror mere det er lidt chal, han måske har røget igennem årene, han, i forhold til pengen par med sprut og piller. Og... Ja, og sådan, der er også nogle steder i filmen, der er sådan lige heldig nok der, hvor præsidenten væk, så alle de forlader Snake, alle forlader, der bliver ikke én tilbage, alle forlader bare Snake. Det er sådan lidt heldigt, at han så bare kan vade ud der bagefter. Han var jo såret. Jo, jeg kan bare ikke lade være at tænke på det. Men sådan, det er også bare fordi, man har set den her film mange gange. Jeg ved ikke om det her, den konkurrerer i hvert fald med The Thing om at være min yndlingskarpen af Thing-film. Fordi at det gør den godt nok, fordi jeg er sådan lidt tvivl om hvorfor jeg synes, der er den bedste. Jeg synes, de begge to har noget. Jeg synes, den her... Altså på den her måde, den her film, det er et perfekt film på den måde, den flyder bare hele tiden. Der er hele tiden fremdrift. Du keder dig ikke et øjeblik i den her film. Det er hele tiden klart frem, og jeg mener også, den holder sig også lige omkring en eller anden time. Er det ikke det? Jo, sikkert. Jo, en time og 40, og den er ikke ret lang. Og den føles aldrig lang, den føles aldrig kedelig, selvom jeg har set den flere gange. Fordi der er fede replikker, eller fede scener hele tiden, og der er hele tiden den her fremdrift, frembrud, den her... Og det har nok også noget at gøre med den her meget, meget enkle historie, som Morten talte om i starten. Altså, ja. Det handler om at get to point A to point B. Ja, musikken og så stemningen. Jeg synes, musikken den er helt fantastisk. Altså, nu spillede jeg kort temaet sidste gang, men vi ser, om vi kan finde noget af det igen. Ja, nu kommer det lige i baggrund. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Der er det her synthesizer musik og... Men jeg ved ikke, det er bare typisk 80'er for mig, og det er bare så meget nostalgi, og det er fantastisk. Det bliver ikke meget bedre. Det er næsten perfekt. Det minder meget om, hvis vi skal tage det minder jeg ikke om, men hvis vi tager temaet fra en film, vi snakker om for lidt tid siden. The Warriors, deres tema er også sådan rigtig... altså, det ligger virkelig op til, at nu kommer der noget fedt, og man er bare fuldstændig... Man er op at køre, ikke? Før filmen allerede starter, så er man klar. It gets you pumped. Jamen lige præcis. Og sådan kører det bare hele vejen igennem. Vi kan se, nu skal lige, jeg har et bum bum bum bum et andet sted at fange lidt musik. I want to meet this Duke. You can't meet the Duke, are you crazy? Nobody gets to meet the Duke. You meet him once and then you're dead. Og så kommer det her, altså, det er bare... Jamen, det ved jeg ikke. Det er meget svært at forklare, men det fungerer bare, og så kører det hele vejen igennem, og det er bare så godt med. Jeg kan bare anbefale at investere i nogle af Carpenters scores, Halloween og The Fog og den her, altså det er simpelthen... Har han selv lavet musikken hertil? Ja, det har han. Ja, samarbejde med en anden, ikke? Alan Howarth, som også hjalp ham. Det var, jeg tror, det er mere sådan noget med at hjælpe lidt med at lave det på synthesizer. Hvor lang tid gør han stadigvæk det, eller...? Han har i de senere år, der gik han jo mere over til, at han spillede på guitar også jo. Med The Coup de Villes rockbandet. Det var vel sådan noget med nogle instruktører og nogle filmfolk, han havde lavet sådan et rockband sammen med. Hvor de lavede intro-melodien for eksempel til, eller det var også, han lavede musikken til, men til The Mouth of Madness, det er sådan meget rocket intro. altså The Ward, der er det soundtracket til den, Carpenters sidste film indtil videre fra 2010. Det er ikke Carpenter selv, der lavede den, men det kunne lige så godt have været Carpenter, fordi det lyder virkelig som et Carpenter blandet med Goblin-agtigt, altså sådan. Okay. Det er i hvert fald også fremragende. Det er bedre end filmen i hvert fald. Men filmen er heller ikke dårlig. Det er bare det, der trækker lidt ned ved, hvad hedder det, The Ward, det er bare, det er noget, man har set mange gange før, det den handler om, altså. Men altså, det er også den der Cigarette Burns, hvornår er den fra? Den der fra Masters of Horror-serien, der lavede han også en. Det er også måske cirka 2010. Ja. Og der er heller ikke helt sikker på, om det. Jeg tror faktisk, det måske kan være hans søn, der er inde og være og lave noget på den. Ja. Cody Carpenter. Okay, men apropos lyd i filmen, så synes jeg, det virker rigtig godt, at han bruger de her skrig lydeffekter, når der kommer et eller andet ind fra siden pludseligt. Så kommer der sådan en, så bliver man forskrækket. Ja, det er rigtigt. Det bruger han 2-3 gange undervejs eller sådan noget. Men altså, vi har jo også snakket om det før, men altså Carpenter her i hans tidlige karriere er jo bare fuldstændig fantastisk. Altså, den her The Thing, Assault, som vi har snakket om, og så til dels også DLF, og selvfølgelig også Halloween, ikke? Det er jo, altså, de er jo sådan mesterværker på hver deres måde, synes jeg. Altså, DLF er jo nærmest sådan mere relevant nu, end det var dengang, ikke? Det der med det der corporate America, corporate world, ikke? Altså, ja. Så han er sådan lidt ustoppelig på et tidspunkt her, og så er det ligesom om, og jeg selvfølgelig også The Fork, men så er det ligesom om, så på et eller andet tidspunkt, så Hvor meget har Nick Castle, der var, ja, der blandt andet jo spillede Mike Myers i Halloween, har været med til at skrive den her, og var vel også med til at skrive Halloween, og hvor meget, altså meget lavede ham, og hvor meget... Skrev han ikke den sammen med, hvad her, hun, Halloween, den skrev han der sammen med hans kære, Deborah Hill. Jamen, var han ikke også med ind over, eller var han, spillede han kun, jeg synes bare... Det var kun Carpenter og Deborah Hill, der lavede... Var det? Ja, okay. Man skrev til den. Men Nick Castle, han er jo senere end, hvad var det, han lavet? Han har lavet en masse komedier og sådan noget, at der er virkelig milde. Major Pain. Ja. Og er det ikke også ham, der har lavet den første Jern-Henrik-filmen, jeg tror? Jo. Det er sådan, lidt, det er virkelig et spring for Carpenter at stå over til, men selvfølgelig, Dean Condy, fotografen, men der har jo så lavet en af de der Skat, vi skrumper os selv-film senere end. Altså. Okay. Skat, vi skrumper os selv. Er det den 3'er eller 4'er? Ja, det er en af dem, der ikke var i biografen i hvert fald. Straight to video. Welcome to video, my friend. Ja. Men hvad her, Nick Castle har jo så også lavet en film, at vi måske skulle snakke om på et tidspunkt. Det er ikke en, jeg nogensinde set. Det er jo en af de der ultimative 80'er film også. Den der The Last Starfighter. Ah, ja. Det er også den har vi snakket om før. Ja, men ikke, vi har ikke snakket om filmen, vi har snakket om, at vi kunne tage den på et tidspunkt. Ja. Det er faktisk en af de Carpenter, jeg aldrig har set. Så... Det er heller ikke en Carpenter, det er Nick Castle. Nick Castle. Jamen, der er også, han har også lavet sådan en, der minder om en Carpenter, har han ikke det? Også med skrumvæsen. Hvad hedder den? Starman. Starman, det er den, jeg tænker på. Det er den, jeg tænker på, ja. Er det ikke lidt samme historie? Ikke som The Last Starfighter. Last Starfighter, det er den der, hvor han bliver været til at skal hjælpe nogen ud. Ja, fordi han er god til at spille på en arcade-maskine. Ja, og det er også... det er fandme også 80'er. Det er fedt. Det er det, man gik og drømmede om dengang. King of the Arcade, så er man også King of the World. Ja, fedt. Men hvordan har I andet? Hvad er det, det her, er det en af jeres yndlingskarpenter, eller hvordan har I? Altså, jeg vil sige, mine favoritter, det er The Fog og, hvad hedder det, Prince of Darkness. Det er nok dem, jeg bedst kan lide af Carpenters. Altså, han er en af mine favoritinstruktører sammen med Hitchcock og Argento og sådan noget der, men de to der, det er nogle af dem, at jeg kan vende tilbage til igen og igen. Halloween, det er også en fremragende film, men det er bare en af de film, man måske har set lidt for meget efterhånden. Ja, jeg bliver aldrig så vild med Halloween, men den her, og så The Thing, er jeg helt vild med. Virkelig helt vild, og man kan bare se igen og igen og igen. Jeg har så ikke set Prince of Darkness. Jeg har også bare et eller andet soft spot for Big Trouble in Little China. Den har jeg set en milliard gange. Og den har jeg ikke glemt. Den har jeg på samme måde som den her. Den bliver jeg heller aldrig træt af at se. Den er også bare fordi, at den er sådan fjolster i. Ja. Det, den er fantastisk også. Jeg har det så også sådan, at den her Escape og så The Thing, at de står meget lige for mig, og jeg synes, de kan have to forskellige ting. Jeg synes, intensiteten i The Thing er helt, helt vild. Altså, jeg synes virkelig, man sidder ude på kanten af sædet, der hvor den der paranoia, og hvor de begynder at mistænke hinanden, det synes jeg virkelig er et af hans sådan dramatiske højdepunkter. Rent visuelt, der tror jeg faktisk, at jeg vil vælge Escape from New York. Den synes jeg simpelthen er så smukt lavet hele vejen igennem. Det er der ting altså også, hvis du ser den igen. De der skud der i starten, og altså den, jeg synes, den er rigtig fedt lavet, The Thing. Jeg har aldrig sagt, den var grim. Nej, men man kan sige, det The Thing måske ikke har, som den der har, det er, den har jo, altså, det er en location meget mere, ikke? Og det er meget sne, og det er meget de der interiørskud fra den der base, ikke? Altså, der er ikke så mange farver at lege med, som der er her. Ja, men der er selvfølgelig de der gule maskiner ude foran, og det der blå lys og sådan noget, det ser jo fantastisk. Ja, det er rigtigt. De der natscener, når de løber ud og ind der, og i slutningen, hvor de er under isen, altså jeg synes det, alligevel synes jeg, at det er fedt lavet. Jeg får ikke lyst til at se det igen nu. Ja. Jeg så forresten, jeg så remake prequel ting af The Thing den anden dag, og det var faktisk ikke nogen dårlig film, men det var bare, jeg tror også, Niels, du har snakket om det. Den er bare fuldstændig overflødig. Den er meget godt lavet, altså. Fuldstændig, fordi alle de bedste ting for The Thing prøver den sådan at opdatere eller remake på en eller anden måde. Og også, at man lige får set, hvorfor at der ligger det der virkelig forbredende væsen uden for et af skurene i den norske lejr der, altså. Det får man se, hvem det er. Det er en film lavet til nørderne. Altså, den er jo også lavet, altså de har jo været hen, og der var nogen med, de ikke havde, hvad hedder det, de havde jo ikke et diagram over, hvordan den var lavet, den norske lejr, det havde de ikke, det kunne de ikke få fat på mere, det er nok forsvundet i tidens løb. Så de har jo været hen og genskabt det efter Carpenters film, altså. Ja. Og han har jo heller ikke, sagt noget ondt om den Carpenter, han var jo selv, han blev spurgt, om han ville have haft en cameo i den på et tidspunkt, men det passer bare ikke sammen med, hvad han sådan lige gik og røg på et tidspunkt der, altså, men... Okay. Men det er altså rigtigt, den er unødvendig. Ja, det er, og den viser egentlig meget godt, hvor fantastisk en film The Thing egentlig er, ikke? Fordi den har egentlig lidt den samme historie, men den får bare ikke det samme ud af det, som The Thing. Den er slet ikke så neglepirrende, og så, hvad hedder det, neglebidende hedder det vel, og så paranoia-skabende, som The Thing er. Altså det største minus ved den, det er sådan set, at man ser monsteret alt for meget. Ja, og den får slet ikke opbygget den der spænding på samme måde, og så er der så meget computergrafik i den og alt muligt andet. Så, ja. Så totalt, det meste er den ikke så franchise-ødelæggende som Prometheus. Det må jeg så heller ikke ødelægge, der kommer en 2 og en 3. Det gør jeg, nu åbner du lige can of worms der. Det er ødelæggende for os. Ja. Apropos remake, så har det også lang tid været snakket om et remake af Escape from New York. Og Gerard Butler, ikke, var det ikke ham, der fortalte det? Gerard Butler startede tilbage i 2007, så var han meget tæt på at sige ja til at spille Snake Plissken. Men efterhånden som tiden gik, og der kom lidt instruktører til og fra, Len Wiseman var blandt andet ind over som instruktør på et tidspunkt. Åh, oh, gud. Og jamen, det ved jeg ikke. Første Underworld var da meget cool. De skal bare fat i John Moore, så går det rigtig godt. Men så i 2010 var Jeremy Renner indover, og det kunne have været fedt. Men hvorfor? Men du har jo sådan set lært en genindspilling med, hvad er det, Lockout, som vi snakker om tidligere, Doomsday, det er jo også. Ja. Så, men hvad der er endnu værre, det var, at i 2013, så var der snak om, hvad det hedder, Statham, han skulle, og det ville simpelthen ødelægge alt. Samtidig var Tom Hardy også ind over, det kunne jeg bedre at se, men... Ja, så fik han så Mad Max i stedet for, ja. Det siger bare meget om, hvilken baner de tænker i, at de overhovedet overvejer Jason Statham. Altså, det siger bare, at de har slet ikke forstået det overhovedet. Nej. Men altså, man kan selvfølgelig sige, at The Thing var jo en remake, men... Ja. Ja, undskyld. Den største forskel på Statham og Kurt Russell, det er jo, Statham ikke har nogen hår, altså. Hvad sagde du? Jeg siger, at den største forskel på Jason Statham og Kurt Russell, det er jo sådan set hårdt. Altså, det kan være klart. Nej, men han er bare for meget inde i, altså han kører, som vi var inde på tidligere, han er bare samme type i alle film, så set. men hvad vil du være sige, Kasper? Jamen, jeg så Kurt Russell udtale sig også om det her remake-snak, hvor at, han sagde, at han havde faktisk overhovedet ikke noget imod konceptet om remake, hvis der var nogle dårlige skuespilpræstationer, og hvis der var en manuskriptfejl, man tænkte, hvis man lige ændrede det, så kunne det blive en pissegod film. Men det lå sådan lidt mellem linjerne, at han syntes, at der bare var ikke nogen som helst grund til at røre ved Escape from New York, fordi den var perfekt, som den var. Ja, hvis det egentlig skal lave en Escape from New York remake, så skal det være Carl Urban, og så skal det være... Så skal det være Dredd, der bliver sat ind for at rydde op, og så bliver det Dredd 2 i stedet for. Ja, det kommer nok ikke til at ske. Det er ikke et problem, Dredd han ikke kan løse. The Duke of New York, ham kan han godt løse. Nu må jeg lige skille tingene ad her. Det... I er sådan nogle Dredd fanboys, er I? Jeg var faktisk, jeg læste, jeg tror det var i sidste uge, hvor der var en eller anden tegneserieside, der igen havde op, at nu var der lige ved at være snak om, at der måske kunne være nogen, der begyndte at snakke om en toer til Dredd. Jeg håber. Det er også en af de film, jeg kan se igen og igen, faktisk. Kæft, den har jeg også set mange gange, siden jeg har fået den ud af. Ja, nå. Skal vi, jeg tror vi skal runde af. Jeg har en masse flere clips, men det går nok. Ja, prøv at let it roll. Nej, jeg synes vi skal til at mange af dem. Du har haft de fleste af dem. Den anden den med skal vi se. Går min iTunes kold. You're gonna kill me now, Snake. I'm too tired. Sådan er hans et andet tema som passer rigtig godt ind i det her synthesizer, som I måske kender fra en serie, som jeg så rigtig meget. Er nogen af jer kendt den? Den er fantastisk. Helten dør i slutningen af første sæson, og så er han ikke død alligevel i starten af anden sæson. Var det ikke Magnum, hvor du sagde, det var sket? Jo, det var også Magnum. Nå, det er Robin Hood. Robin of Sherwood. Okay. En Robin Hood-serie fra 80'erne. Den var rigtig fed. Nå, godt. Det var bare, hvad det hedder, temaet til, hvad det hedder, Escape from New York mindede mig rigtig meget om det her, fordi de bruger nogle af de samme elementer. Ja. Så. Nå. Det er den næste special, Morten han lægger op til. Så skal vi se hele Robin Hood. Vi skal se de to sæsoner, der var. Eller hvor mange af dem. Eller også, så skal vi se Prince of Thieves. Og så skal vi høre, det der nummer. Det der, hvad hedder det? All I do. For, hvad hedder den? Everything I do. I do. Yeah. Nej. Okay. Det var egentlig den sang, det år, da den kom ud, Robin Hood-filmen, at man blev så træt af den. Ligesom yep. My Heart Will Go On, og... Den til altså, de tre sang, der bare blev. Ja, All for One. Ja. Nå, har I andre ting, I vil sige om Escape from New York? Nej. Godt. Godt og kontant. Kort og kontant. Er det en, I vil anbefale? Ja, bestemt. Ja. Nej. Bestemt. Hvis man ikke har set den nu, så vil jeg næsten sige, at man skal stoppe den her podcast, og så få fat i den, og så se den, fordi den er fuldstændig på det. Der er noget til hjernen, og der er noget til husaren, og der er lidt af det hele. Jamen, der er bare et eller andet, igen, det der med, they don't make him like that anymore. Altså, der er bare et eller andet, særligt over den her film, og det er derfor, den er en klassiker også, ikke? Altså, den kan bare et eller andet særligt, og så har den jo bare Snake Plissken, som måske en af de sejeste actionhelte nogensinde, eller actionfigurer nogensinde. Er der forresten en, fordi nu er min DVD ved at være godt slidt, en god Blu-ray-udgivelse ud af den her, ved I det? Ja, altså jeg har Blu-ray, den engelske Blu-ray-udgivelse af den, og den ser ikke fantastisk ud, fordi det er sådan, jeg tror nok, det er en opskaleret DVD, men jeg synes stadig, at den ser udmærket ud. Altså. Men lyden er til gengæld rigtig, rigtig god, fordi lyden er 24-bit, 48 kHz, DTS, MA-lyd på den. Så soundtracket lyder mega fedt på den. Okay. Så Så det er bare det. Og så er den der før omtalte scene, hvad hedder den, alternativ start, som jeg aldrig har set før, den er med derpå, og så er der et lille making off og nogle andre ting. Jeg tror, der er et kommentarspor og sådan noget. Og den er ikke så dyr, for jeg købte den brugt på Amazon. Der kan du få den for, jeg tror, jeg gav 50 kroner for den. Cool. Godt. Jamen, næste gang, Niels, er det jo dig, der vælger, hvad vi skal have en tur igennem mellem. Ja, og jeg synes, vi skal væk fra 80'erne, simpelthen. Skal vi ikke have vores taglines? Det må du også gerne. Ikke, at vin er særlig noget særligt, men... Du må gerne. Jamen altså, jeg har bare Escape from New York, herlig 80'er action, og både Carpenter og Russell er bedst. Så skulle vi tage sådan hen over. Hen over kommeret. Sådan en fistpump med en Carpenter og Russell. Der skal være fistpump. Ja, okay. Og så hende der store bryster, de skal sådan hoppe, når man coveret. Så det skal være sådan en animeret gif på forsiden af coveret? Ej, det skal være sådan, kan du ikke huske de der laser 3D? Nå, de der, sådan, når man vipper coveret, så er rigtigt. Så det lærer jeg stadigvæk, altså. Det skal deres virke som om, at hendes bryster, de stikker dine øjne ud, når du tager coveret frem. Så vil de sælge mange af dem. Ja, jeg vil gå efter den Blu-ray udgivelse, der har det. Ja, det vil du. Jamen, det vil jeg. Hvad med dig, Kasper? Har du noget en god tagline, eller var det nok? Eller bare en tagline? Escape from New York. Patter, mor og modetips. Ja. Den nye bogfru for Bookart. Eller ham der er vedderen, ham der sælger strømper og alt muligt vedderen, ham der er Mads. Nå, Mads. Blærerøven. Blærerøven. Mads et eller andet. Det kan godt lyde som sådan en bog. Godt, Niels, den bliver svær top. Eller ja, vil du bare... Jeg vil simpelthen 20 stjæle en af overskrifterne fra Massageboard på IMDb ved Escape New York. Der står der, en af titlerne, det er My God, the car and the boobs. Perfekt. Det er The Duke's bil, den med, hvad her det? Nå! De henviser til, og The Boobs, det ved vi godt, hvem det er. Den der pimp. The car and the boobs, det er også rigtigt det. My God, the car and the boobs. Det skulle de have kaldt remake'et. Ja. The car and the boobs. Og så skal den der, så skal The Duke bare sidde i den der pimp-mobil ude foran, og så skal hun ligge på kølerhjelmen. Jeg lægger altså lige et billede ud på Facebook af hende der fra Viden om, så folk de kan se, hvad jeg snakker om, når jeg siger, hun ligner hende. Det vil jeg meget gerne, fordi den har lige lidt svært. Er det for brystet op, eller er vi for skulderen? Ja, det er ansigtet, ikke? Okay. Ansigtet er en blanding af hende og så Sigourney Weaver, og så ved jeg ikke, hvor brysterne de kommer fra. En anden verden. Okay. Godt. Det var jeg glad for, at vi lige fik med det der. Niels, næste gang. Ja, som sagt, vi er ikke i 80'erne næste gang. Der er vi i 1998, hvor vi skal se en tegneseriefilmatisering med Wesley Snipes i hovedrunden, nemlig Blade. Oh, yeah. Okay. Og jeg tror faktisk det er vel egentlig også første gang vi har en Wesley Snipes film. Ja, og du var faktisk så flink ikke at vælge 3'eren. Ja, men den kan vi jo altid snakke om. Det er den film der har måske er de bedste one-liners nogensinde i en actionfilm. Du har ikke set Lockout. Nej, motherfuckers always trying to skate uphill. I skate uphill, ikke det? Oh, jo. Some motherfuckers are always trying to skate, ice skate uphill. Den må Morten lige tage som... Ja, men det står klart. Den er klart ikke lige så god, som du har fortalt den her. Altså, den... Nej. Den kan kun være... Jeg er heller ikke med sin snipe, for helvede. Nej. Men den har også et rigtig fedt soundtrack. Jeg husker faktisk soundtracket fra den gang, som man er super fedt. Jeg glæder mig til at se igen. Jeg glæder mig også til at se igen. Ja. Men man føler sig lidt gammel, når man kommer tanke om, når faktisk er 16 år gammel. Jeg mener, der er en gammel og gnaven Chris Christoffersen med i den også. Ja, han er med i alle tre. Må ikke også, vi bliver lidt mere gnaven, så... Dør han ikke også i alle tre? Ja, jeg kan ikke huske. Bare to-år, vi ikke kan se den frygtelige toer. Jeg er godt nok ikke så vild med... Ja, treerne. Toeren var sgu da god. Toren, det var han begyndte at lave det der wrestling og sådan noget. Han begyndte at lave det, der står jeg bare i det der show wrestling. Han lavede sådan nogle body slams. Nej, jeg kan høre, at jeg bliver nødt til at se dem alle sammen igen, hvis vi skal til at snakke. Ja, den er frygtelig. Den kan du bare, den er ingen grund til at se. Den er virkelig, virkelig ringe. Jamen, jeg har set den, det er bare tid siden. Jeg bliver nødt til at se dem alle sammen igen. Om der er den lækker. Hvem er det, der er hende? Der er hende, ikke? Med hesteansigt. Der er hestefjæset. De er tvømningsskuespillerinde. Nemlig. Ja. Og Ryan Reynolds, ikke også ham der med dig? Jo. Åh jo, der er jo noget for alle. Ja, og så er der sådan et eller andet, Wesley Snipes, han har sådan nogle, jeg mener, han har sådan nogle hvide streger i sit hår, eller sådan noget, smart. Det sker man da. Så ser vi bare alle tre filmene næste gang. God idé, Christoph. Okay, ja, Marathon. Ja. Tak for det. Ja. Tak, godt. Skal vi ikke runde af? Sige tak for i aften, og så ses vi igen om 14 dage. Ja, tak igen for alle feedbacks. Keep them coming. Ja, tak for det. Ses næste gang. Ses næste gang. Hej. Hej. I'm not a fool, please.